أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بناوي خداي بخشند و مهربان. قاف والقرآن المجيد. چند پیتیگ لسرطای هنده لسورتکانی قرآن دا هاتون جماریان چوارده پیتا. نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین با سلماندنی اعجازو مزنیو گرنجی قرآن کلتوانای هیچ کز دانیا با پیتانک تیبه چی آوا بیویند دابنید. براده یک حتی اگر همو گروی آدمی زادو جن کوب ابنو با او مبستا بگمان ناتوانن. اروها چندها نهینی ترشی تده. زانکان لهنده چی دواون، هنده چی شیانو تویانا، هر خدا خوی زانایا، بنهینی ام پیتانا. بم قرآنک خاونی ریزوش کومندیا، تو ای محمد نردراوی للاین خداوا. بل عجبو انجاهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد خلچی باوریان نکرد بلکو سرسام بون لویكا یچک لخویان نردرا و تا دایان بسلچینتو بیداریان بکاتوا جا کافران وتیان امشتی چی سیرو سرسره نرا بوی وتیان ایا کاتک مردینو بوی نخاک زندو دبینوا دوی مردن گرانوا استما پروردگارش لولامیان دا دفرمیت قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ براستی ایمه زانیو مان کاتک کمردن زوی چون بربر لاشیان دا درزینتو دی کاتو بخاک اما تو مرگی تایبتی من هیا که هموش تیچی تیدا تو مارو هیچ تیگ لباری اوانوا لئیم الشارا وو بزرنیا بل کذبو بالحق لما جاءهم فهم فی امر مریج بلام اماند جی راستینو بروایان پی نهیناوا کاتیگ بویان هات بهوی اووا اواند لسرگردانی و سرلشی وویشی آلوز داد جین هر روژه قصه یک دکن افلم ینظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج ایا ورد نبونه تولو آسمانی کبرا سریان ویا چون من دروس کرد و رازان دومانه توا بجورک هیچ کمو کری و کلینه چی تیدانیا والارض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج اروها زوی من راخست و بلاو من کردوت و کجو چو من لسری دامزرند و لهمو جور روکی چی جوان و رازاو من تیادا رواندوها تبصرة و ذکرا لكل عبد منیب امانا هر هموی بو روشن کرنوی دلو یاد خسنوی بو همو او بندانی کبلای ایمه داد دینو رزا من دی ایمه یان مبستا و نزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد لأسمان و آویشی بپیتو برکت من هر دم دا بزاندوا جابهوی او و چندها باخو دانویلی او کشتو کالانی که درو دکرین دروینین والنخل باسقات لها طلع نضيد اروها دار خرمای قشنگو بلند سری هلدا كهش و خرمای جوانو لسر یکو ریز کراو دگرید رزقا للعباد و احیینا به بلدتا میتا كذلك الخروج امش بو اوی ببیتا رزقو روزی بو بندکان هر بو آو باران شوین مردوکان زندو دکینوا هر آوهایش لدوای مردن ایوال لخاق دین الدروا كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود پیش امانیش قوم نوح پیغمبرکان بدروزانی هر وها خاون بیرکانو هوزی ثمودیش وعاد وفرعون وإخوان لوط أروها قومي هود فرعون براكان لوط واتا قومكي وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد خاوان باخت سركانو قومك تبعيش كي يشيك بوالا باشا كاني دولتي حميري لا يمن هر يشيك لوان باوريان ببيغمبر كانيان نكرد بهوي اووا شايسي بيشاتني هر شيء ايه مبون أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد أيا إيمان لسرتاو يكم جاردا كأو خلق من دروس كرت من دوبوين وجيرو قرفت هات الرمان نخير من دون أبوين بلكو أوان لقمان دان برامبر بدروس بونا ويشي تازا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد سوين بخدا بيقمان إما آدمي زاد من دروس كردوا ودزانين تي بدلو داروني داديد إما لشار رجي دلي لي نزيك ترين إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد كاتيك دو فريشتة تشاو ديركي آدمي زاد كللاي الراس وتشبيا ودانشتون همو گفتارو کردارشی تو مردکن بدزگای زور پیش گوتو ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید هر قصه چی لدم در چید خیرات چاو دیره چی آمادت تو ماریدکات و جاءت سکرت الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحید ای انسان تنگانی مردنو آزار کانی هات هاو ریل لگل راست یکان دا او سا پید دوت رید او بسر هاتو رو داوی که خوتد لیلا داو پناد لیدا گرد و نفخ فی الصور ذالک یوم الوعید لو دوا فود کرید بسور دا ایتر او روشی پیشاتنی هر شو آگا دار کردن و کانا وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد روجي قيامت ديتو همو كسيك دو كسي لقل دايا يشي چان دي گينيتو اوي تريشان شايت بسريوا لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد بيكي يكي بيباوران دوتريد سوين بخدا براسي تولم بسر هاتانا نا آقابو يتو جوي خوتد لي خواند بو سائما پردمان لسر چاوکاند لا داوو هم مش تيق وكو خويد بينيتو امرو چاوکاند تيجا وقال قرينه هذا ما لدي عتيد فرشتي هاولو تشاو ديري روبا پروردگار دليد هرچي كارو كردوي ام آدم يهيا هموي اوتن لاي منو ياداشتو تومارم كردوا القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب دوائلی پرسینوه خدا فرمان داد با دو فریشتکا هرچی کافر و بباوری چی سرکش و بغزن هیا فری بدن ناو آگری دو زخوا اوی که همیشه بتوندی قدغی همو خیر و چاکه چی دکرد ما فی خلچی پیشهل دکرد خوی با گمان بو خلچی شی دخست گمانوا الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ او ابو که هاولو شریشی بو خدا بر رواد زانی که واتا ایوه هر دکتان او آدم یفره بدن ناو سزای سخت هوا قال قرینه ربنا ما اطغیته ولیکن کان فی ضلال بعید هاولو شیطان کشی پاکانت دکاتو دلید پروردگارا خو من لخشتم نبردوه من سرکشم نکردوه خوی تاوان باره بلام خوی لنه و گمرای و سر لشیوه ویچی دوردان نقوم بو قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد جاوكاتي الشيطان وآدمي زاد للاي خدا دبيتا تشيشيان خدا بيدن جيان دكات دفرمويت شر دميل للاي من دا مكان براسي من پیشتر هر شي هاتني أم روشم خست بو برچاوتانو پیم راقان دبون ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يترقصو برياري منا قوريتو هلنا وشيتوا من هيج كاتستم كاريجنيم لبندكانم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد روجيك ديت بدو زخدلين آيا بربويت اویش لولام دادالید آیا کسی تر ماوا خلچی زیاتر نیا و ازلفت الجنة للمتقین غیر بعید هذا ما توعدون لكل اواب حفیظ لولا شو بهشت نزیک خراوتا ولا خدا ناسو پارس کارو باورداران بی اوی دور بید لیان دوترید اما او بلی نبو پیتان درابو بو همو او کسانی که زور تو بکارو خو پاریزن لگناهو نافرمانی خدا من خشی الرحمن بالغیب و جاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذلك یوم الخلود لهم ما یشاؤون فیها ولدینا مزید هر کس لخدای مهربان بترسیتو لپنهان دا خوی لگناه بپارزیتو بدلی چی با آگاو تو بکاروا با بارگای خدا بگررتوا جا با بختورانت دوت رید بفرمون بتنن ناو بهشتوا لگل آشتی و آرامی و هم نیدا آو ایتر روشی نمری و نبراویا هر چیش داوای دکن و حزیلی دکن بایان آماده تیایدا زور لوش زیاتر من لایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ خو ایما چندها هوزو نتوی پیش اوان من لناو بردوا که اوان لمن بدا صلاة ترو بتوانا تربون خو اوان بشارکان وشو نوارکان دا گراونو تی پربون آیا هیچ درباز بونیک لسزاکانیان بدی کرد؟ این فی ذالک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع و هو شهید براستی آلو بسر هاتان دا یاداوری هی با کسیک دلی چی زندوی هبید یا خود جوی با قرآن را دیرید لکاتیک دا آماده بید با فرمان برداری و کردنی هم مکاری چی دروست ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب براستي إما آسمان كانوا زويو هرشي لنوانيان داهيا بشش روش دروس من كردون هيت من ديوتي چيش رويتين كردين فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب جاتو أي پیغمبر دان بخوتا بگرن لبرانبر او همو ناحقی و نادرستیانوا که دیلینو دیتر رید بو برگ گرتنی او جیرو گرفتانه که بود پیش دهینن پیش خور حالاتنو پیش آوابونی تسبیحاتو سپاسو ستایشی پروردگارد بکا لشوگارش دا تسبیحاتو ستایشی خدا بکا هروها لدوای نویجکانیش جویش بچا چی را بگرا روشیگ دید بانگ بیشیگ بانگ دکاد لشوینی چی نزی کوا يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج او رجا دنگي چي زور برزو سامناك براستي دبستن ديارك او الرجي هاتنا الدرويا لتوي خاق دا إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير براستي هر إمجيان دبخشينو دشيان مرينين قرانوش هر بولاي إميا يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير روجيك ديت زويل لآستي اوان شق دباتو خلشي لغوركان يان بغرجي ديانا دروا اوه كو كردنويك لاي ايما كاري چي زور آسانا بولي پرسينوا نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد أي محمد إما تشاك آقا دارين بويكا ديلينو چون دجايتي أمراست يدكن خوتو زور دار نيت بسر يانو التا بزور باوريان بسر داب سبينيت كواتا تو تنها اود لسرا كبا قرآن يا داوري او كسان بكيد كلها الرشكاني ايه مدى ترسن